manishaw ko ko sok fa yakhduluhu tam koy wacc bi adlihi ci manom nga wayahditu wi jubal manishaw ko ko sok fa yuwaffiquhu tam koy tawfiqal bi fadlihi ci ganelam yene yalla nak cobayam lay jefe amnañu ko sok mu tawfiqal len ñu gindiko aw ci yoon wa amnañu ko sok mu wacc len ñu sanku dal di jadd ay lolep nak cobaram rek lay jefe te tan ak jam du wara sabablu gindiko ak top dem katanam ñu mi sabablo ci mbiri aduna yi fa kullun kenn ku ne wala nga ne fa kullun kep mu yassarun ko ñu japp na la la wala ku ñombalal la bi tay shiri ci japp dalu yalla ila ma jëm ci la nga xamne sabaqa jituna min ilmihi ci xam xamam ba wa qadarihi ak dogalam ba min shaqiyin ci aji taxedi aw sa'id wala aji taxe neena jam bu nek la yalla nawon ci mom naka jek mo xam taxé la mo xam taxédi la da ko yobalal yoon wax bu dekina ra taxé ci ciobara yalla aw ci yoonu taxé da ko yomb lol bu dekina ra taxédi tam ci ciobara yalla yoonu taxédi aw ci da ko yomb lol lepp rek la yalla reddon dara lu ci recc taala jomb na ay yakuna bu nekké fi mulki ci nguram gi ma lo xamné la yuridu ko nam la yuridu aw yakuna walay nek li ahadi ñal kenn ngi nan doylu han huwa li ci yalla yana nguru yalla gi dara munu ci am telu da ko soop lu ci am rek da ko soowon kon nak bindu won bindef moy def jefi bofum yalla do lu ci dara day melni kon nguru yalla gi amna lu ci am te yalla defuko lol mën ta am patay nak amul kenn ba lenn lo xamne man na won yalla gannaaw dem ak bopam dedet lepp lepp aaje wo yalla kepp kepp aaje wo yalla yalla nak moy ki nga xamne aaje wowul kenn aaje wowul len aw yakona walay am walay nek mo walay am lañ jullu xala xut aji bind li shay in ñal dara illa huwa dara mom yalla batay jomb na am ku meuna sak dara ku may yalla lo gis rek yalla ko amal yalla rek meuna sak ku bukkute yalla meun la sak te yalla la sak rabbul hibadi moy borom jamnya wa rabbu a'malihim te borom seeni jef wal muqaddiru te aji dogal ja li harakatihim ñeel seeni yengutu wa ajalihim ak seeni app yena yalla mo mom jamni mo len sak seeni jef kenn ku ci nek itam la ngay yengut ak la ngay dal lepp ci mom la te kenn ku ne sakal na la app de ak app deki dara lu ci top dara lu ci toxo al baahis ar-rusul moy aji yoni yonente ilayhim jom ci ñom li iqamati al-hujjati ngir taxawal laywa xale yu ci ñom yalla da ko sopp mu yoni ay yonenti ndax bu ëllëgé kenn bañ am layna xam woon yoon wa ndax neen su yoni wuton dañ may wax ni mu waaw lu teewon nga yoni bañ xam so yoon bu aw ko moy law la arsalta ilayna rasulan kon nak bu yoni rek wawu lay faqna tuma khatama tok mu motali ar-risalata yonente ga wan nitarata akupega wan nubuwata ak sologa bi muhammadin ci muhammad nabiyhi kadi yonentem salla yalna dol ta dinga allah yalla alihi ci mom wa sallama tem doli ko wolu fa ja'alahu tem def ko akhir al mursalin moy mujuk ñamu yoni bashiran bir mu ngi aji degal ci aljana ke gem tay top wa nadiran tay aji xup ci sawra kay wedde kay moy wa da'iyan tay aji wota illallah ci mi ci yalla bi iznihi ci digalul yalla wa sirajan tadi af lamp muniran bi aji leral wa anzalati bi wacci halihi ci mom kitabahu terem ba al hakima bi aji bari hikam wa sharahati bi ubbe wala tam leral bi ci mom dinahu dinem ja al qayyim ji aji jub wa hadati mu jubale bi ci mom as-sirat yon wa al mustaqim wa aji jub tafashok sun borom bu don joni ay yonante ñi tegal woni tegal lo ba ci mujj bi jamono bu yoni kenn ko xamne moy mujj ci bolim yonante yi gannaawum kenn du ci top kok nak moy muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yalla ko yoni bu boole digle ak qupate kuy gem tay top ñu begal la ci aljana mu begal la ci aljana kuy weddi bangay moy mu xuppu la ci safan bu muy sawara di wote jeme ci yalla ci lo xamne yalla ko digal di lamp bu leer bu leeral yoonu yalla yalla wacc ci mum tere bi di alquran bi tere bu doy doy wax yalla woné ci mum tinem ja nga xamne bu l'islam mom rek mom la jappé muy diiné te ku ci awitam mo yor woné ciow bu ag ci yalla wa anna saahata war nañu gëm ni naka bis penc a ci etal aji dik la la reeba amul benn sikisa ko fiha ca mom wa anna allah naka yalla ya baas dana dekkal man ka nga xamne ya motu dana faatu bokku ci pass passu l'islam nga gëm ni te ak dekk lu am am la bis penc yalla xam kay lay doon waye faawu dana ñew kep ko xamne defon nga itam dañu la dekkal fayna sa jëf kama badahum naka mu len sosé won rek ya mo doona lañu delu degum amu ñu won mu amal len bi déné ba raf dal ni musuñu am itam bu len soxla dal len dekkal taxawat len dal len taxawal ci bëgg fay len lañ jëfoon wa anna allah war ñu gëm ni naka yalla subhanahu sallallahu nako lepp li yëll ci mom dahafa fulna ful mo yokal di ibadihi ñal ay jaamam al mu'minina ñi dawe gëm al hasanat ci fi yiw ya bokku ci tafsir l'islam alquran ko wax batay ak yonent bi ci hadith ku gëm yalla bu défé lu bax yalla da ko yok yok yok da ci gëna new moy ben ñu yok bo mi fuk man jaa bil hasanati falahu hashru amtaliha waye man na dem ba juroom ñaar téwir man na dem ba ay junni man na dem ba tiyaba ja bari bari way bo xamne des ko meuna tak ko wañi lepp mi ngi tak ko ci na jamba selale ak na jamba rafetale teggina wa safahati mu jegal lahum ñel leen bi tawbati ci tuuga han kaba'iri sayyiati walis way magi bakar ya bokku ci tafsir l'islam ab julit bu jagge def bakar lu mu reey reey da ko tuub rek bu tuube rek yalla bal ko ko wa khafarati mu jegal lahum ñel leen as-sahaira bakar yu ndaw ya bittina bil kaba'iri fi tet bakar yu mag ya pare sun borom bo wax ci alquran ne bu ngeen de moytu bakar yu magi ba len di jegal bakay ndaw yi don ci sax tuubu len ko wa in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffiru ankum sayi'atikum wa nudkhilukum madkhalan karima wa jahalata mo def mom yalla man ka nga xamne lam ya tuubut dina kaba'ira ci bakay magi sa'iran bi aji mujj ila mashi'atihi jam ci ciobarem ja ko xamne nak mom gem na yalla waye dafa sagan do faatu faatu wale bakay mag nga xamne tuubu ko batay koku dañ koy bayyi yalla rek yalla bari na yermane bu ko nexé mu jekki jekki jéggal ko ñakam ko ñakalu tuugu ci dara di bu ko tuugal mo ñu dogu ci ne jéggal nañ ko ko ay dégum tuugu gon bu fatu walé ko nak bayyi ko ciowaré yalla bu nexé yalla mu jéggal ko bu nexé tam bu fayanto ci mom kem la mu toñal ndax benn bakkar rek moy bi nga xamni kenn duko jéggalé lu may ci ak tuug ci dess yépp nak may sna jekki jekki jéggalé ko té koku tuugu ko mom lay bëgg wax inna allaha naka yalla la yaghfiru du jéggalé ay shaka bu def bokalé bi ak mom wa yaxfiru dana jéggale ma duuna dalika lu dul loole li man ñal ka nga xam ne isiaw dina ko sopp lu bakkaar rëy rëy te du bokkaale yàlla rek yàlla mën na ko jéggale doonte kooku tuub ko sax jekki jekki rek jéggale ko ko waaye bokkaale yàlla nag moom faaw kooku di koy tuub wala bati ko wéetal ko dindi bokkaale ko ba set nag yàlla doo koo nangul ak tuubam wa man xaaqabahoo koo xam ne mbugal na ko binaarihi ca sawaraam wa axrajahoo mu génne ko min haa ca sawara wa bi imanihi sababu gëmam fa adxalahoo te mu dugal ko bi ci gëm nga ajjana jannatahoo ci ajjanaam ja neena koo xam ne daa tooñ gannaaw bu mu gëmee mooy dafa def bakkaar ba mu tax koo dem sawara itam dagam xasoon na wéetal yàlla rek moom du sax sawaray wéy lañ ko lam tooñal duñ ko ko fóotee moom ser rek daal di koy génne ca sawara wa ndax gëm-gëm-gëmam mooy tax du ci sax mu ko di wéy wa man ya'mal ku jëf misqala dharratin kam aw sangleñ xeyran ci aw yu yarahu mu gis ko da koy dëgëral li wessu legi moy jëfi yaram sax lo ci def tamuy lu bax lu tutut dal la ko fay dawante ne kon tawhid bi nga xamne moy wetu yalla ti mo gëna reuy jëfi ci wa taxon ko xos gëm mom du sax bu ci sawara wey wa yahuju da genn min ha ci sawara wa bi shafaati nabi ci ramu yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam man ko nga xamne shafa haram mo na lo ñal ko min ahli kaba'ir ci min bakkar yi magi min ummati ci xetam wi patay neena xet yonent bi ko ci xamne jagg na yoon manam moy na bam tax ko dem sawara itam bu ko yonent bi tino rek yalla tin ko bu ko ñaan ci ñu bax ñu tino sax ñi yonent ci dess bañu bax ñi dess sax patay bokku na ci li tax yalla tin ko ga wa anna allah warna no gëm ni naka yalla subhanahu sallallahu alaihi wasallam lepp li yeul ci mom qad khalaqa binduna al jannata ajana fa ahaddaha te mu xaro ko xaro moy wajal ñu wax préparé daara khulodi mi keru beel beel moy sax di wey li awliyaahi ñal ay xejjam wa akramahum ta mutaral len fiha ci aljana bin nazari ci xol ga ila wajhihi jam ci jamum ji alkarim ji aji tedd ene bokku na ci passos l'islam ga gem ne aljana amna sawara amna aljana di keuruk teranga go xamne yalla ko wajal lol lol ak xewal diko xaro diko gemon tay top te buñ ci duggé na len teralat benen teral bu gëna reuy bobo moy ñu xol jamum ci tedd ji dañen ñu xol jamum ci tedd ji sax bo gëna neex jëmbi aljana ja وهي يوم اجل جوجو التي موي جاغا خامني احبطا واتي وونا مين هاتوكي تي موم ادم ادم نبيه كاتب يوننتيم وخليفته تي ووتاتم الى ارضه جيم تي سوفم سي بما تي لاغا خامني سبق جيتو وونا في سابق علمه تي اجي جيتو خامامغا اجل جي مولاي تود نينا تي لا يالا نيكل دكل ادم اك حوا ماي لين دي لين لين نيه خيولو لين تي اجانا بام ديس كارو غي بولين كو جيغي باني كو جيغي نك مو دال لين دي wacce ci souf ndax moy lañ ko warñu ko na def waye lol bu defé né yalla bam na len bu len lek ci karaw gi da xamuto né dañ ci lek ah kay xamon na né dañ ci lek te buñ ci lekké la ci top moy mu wacce len ci souf moy yalla bokku tok mi def man na am nga né goné gi te do ci lal bi fekk bobu da nga def ngi ci tour ndox waye bokku xamon doko ci teural yalla nak mom bir mu lek fam tambalé fam yëm lepp lay xam lepp lay téwando fi mom bam len di wax na bu len lek ci karaw gi tam xamon na dañ ci lek te buñ ci lekké wacce len ci souf moy ci top wa khalaqati mu bind annara sawara fa ahaddaha tamu kharoko dara khulud mi karu bel liman ñal ka nga xamne kafara werdina bi ci mom wa alhadati mu jeng fi ayatihi ci ay kimtanam wa kutubihi ak terem wa rusulihi ak yonante wa jaalahum tamu def len mahjubina duri ñu yir yir moy aye moy ñu laq ñu ñu laq andu yatihi wulis ci sam nga ni yalla sakke aljana muy keuruk te da nga xewal non la sakke sawara muy keuruk tis lol lol gu kel mën to bisal mu diko wajal lan ñako weddi won nang wo ñoo gem yonante bi ak téré ñu wacce ci ñoom ak ikim tanam te sax buñ duggé sawara da leen tek benen tis bu gëna met sawara wote moy xañ gu leen di xañu gis demum ji wax ni ñakka gis dem yalla ja moy gëna met ci wa sawara jëmbi sawara wa ci bopam wa anallahu warano gem ni naka yalla tabarak barkel wa ta'ala te bu kawé ya jiw dana dik yowmal qiyamah ci bispenci wa wal malaku ak malaka ya safan safan bir mu ñi safé ci gannaaw safé li ardil umami ngir garal xéet ya wa hisabaha ak seen hisab wa huqubatiha ak seen bugal wa tawabiha ak seen yool bokku na ci pass passul islam bispenci sun borom tew dama mënt nak tew fune fune ma nga fa ba bo nga ni lepp nga fa mom malaka yi tew def ay safé ñu wër nit ñi et gu nek ken mën ta jaar fenn su ko defee xeet wu nekk ak kenn ku ne ci xeet wa ñu seet say mbir seet la nga defoon ci aw yiw ni mi ngi nii seet la nga defoon ci safaan ba ni mi ngi nii ku yàlloo tuyaaba ñu fay na tuyaaba ku yàlloo mbugal ñu teg na mbugal nga bu fekkee amut yërmande yàlla wa jaa rabbuka wal malaku safan safa jooju ngay jàng ci suratul fajri waqtu taho def na teural al mawazin balasia li was ni amal li ibadi ngir pese jef jamnya faman saqulat ko xamni dis na mawazinuhu ay balasi yom fa ulay ka ñoñe xum ñom al muflihuna ñodi way taxina bokku na ci mbiri bis penci yu tisi pese gi ñi pese jef jamni nga xamni balasi ngi koy pese day xereñ ba nga xamne fet barket limi tuti tuti bu ko bi appi morom mo faaw mu feñ ko xamna jef yiwam mo wat mu daldi taxé ko xamni jëf ci safana mo wat nak bu ko yalla baxé wut yermane mu daldi ñaka taxé wayu taw na def na len jox sahaifahum seen téré jëf bi a'malihim ci kam seen jëf fa man ko xamni otiya joxé fa ne ko kitaba ho téré mba bi yamini ci ndey joram fa saw fa yuhasabu khashat neef ko hisab hisaban hisab yasiran ji ak yombo wa man otiya ko xamni joxé fa ne ko kitaba ho téré mba wara az-zahrihi ca gannaawum li gannaaw fa wulay ka ñooñe yes lawon nañu jaaru sa'iran sawara bokk na ci tiiti bis penc jot gi ñu jot kayitu jëf yi mooy kenn ku ne nga jot sa kayitu jëf foo ma sa jaar dana ca nekk reegum ma sa reel sax dana ca nekk te it ñëpp mën a jàng te kenn ku ne na muy jote aw kayitam ci lay xame rek boppam koo xam jote nga ci wetu ndeyjoor loxol ndeyjoor na nga xam ne kon sa mbir li yomb lay doon bi ñu seet sañ du seet bu yomb lay doon bokk nga ci ñi taxe koo xam nag moom téeréem da koo ñëwale ci wetu càmmoñ nag nga xam ne konoon dal nay bokk ci ña war a dem ca safaan ba fekkee ne yërmande yàlla dabu ko wa anna sirata war nañu gëm ni nak sirat haqqun deug la yajusu ho dana ko jéggi al ibadu jamña te qadri a'malihim ci kem seen jëf fana joona way muccina bu tafawitona way rawante lañu fi sulhatin najat ci daw mucc ga xali ci ko sirat min nari jahannam ci sawaraw jahannam wa qawmun aw nisakh aw baqathum alagna len fi haja sawaraw a'maluhum seen jëf bokku na ci titi bi spen ci day war yi jeegi sirat sirat aw yoon la wo xamne fu way mën di jëm muy aljana muy sawara ci ngay jaar jall ta kenn ku ne da sa gëm ak sa jëf tollu won non nga cey gaawé amna ñu cey gaaw lool dal ni mel xat amna ñu cey yeex lool bu melni kuy raam ba ku ñu wat xam da yeex lool lool dal ñu mu wuté ben wa te lool sax bo ñu na mucc amna ñu xamne mom seeni jëf yu ñaaw day tax sax dañu daanu far ci sawara wo nga xamne mom la shirab tim ko day mu far nek seen kër ben yoon duñ jota jall wal iman war nitam gëm bi hawdi rasulillah ci deggu yonante yalla ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam tariduhu dana ko rot ummatuhu xetam wa la yazma du mar man nga xamne shariban nan na min hu ci mom bokku na ci passeport l'islam amna xewaluk nanu terang go xamne yalla ko xewali yonante bi xetam wi ñew di ci nan ci ku ci xass nan do marati mu kumako waye nak way yuzadu def na dakku dakku moy dak rek han wulis deg bobu le man ko xamne badala wéccé won na diina muy kéfer wa gayyara te mu soppi won sunna muy bidah lay tax nan ci deg bobé kat moy yaar gëm ba nopi sax ci sunna manam gëm ba nopi sax ci li yonent bi andi ne aw len ci ay ko xam da bayyi won gëm jël kéfer mbam bayyi won sunna top bidah bu diké bëgg nan dañ koy dakk moy di nangu mu jégué nan gogé wa anal iman war nañu fasni nak gëm kat qawlun moy wax bil lisan ci lamagn wa ikhlasun akuk selal bil qalbi ci xol wa hamalun akuk jefe bil jawarih ci ciriya patay neen war nañu japp bu bax ne gëm kat bala mat tay bo la yett dang koy fas ci xol bi xere ko ci lamagn wi jefe ko ci ciriya yetti mom bok boole te gëm mat na seuk yasidu dana doliko mom gëm bi siyadatil a'mali ci doliko jef ya wayan qusu tammi wagniko bi naqsiha ci wagniko jef ya fa yakunu kon day dana nek fiha ci jef ya an naqsu wagniko ga wa biha ta nek ci ñoom jef ya itam as siyadatu doliko ga dañu wote ci ndax gem dana yoko ko wagniko deet waye wax ji gëna woor moy waw gem man na yokku man na wañiko ci kaw rek borom gëm nga namuy farlo ak namuy sagane bude farlu jëfum di yokko ka sel gëmum gën di yokku bude sagan rawante namuy moye ka jaddu gëm nga gën di wañiko xeyna sax mu dem farba xol bu lendum mu patous ben yoon ta xamne kon bo setlo ni talif ko di waxe ëmb na yent moy bayanu kamalil imani bil iqrar wan nutq wa amalil jawarih lol moy benn bi ñaaral bi moy qabulul imani az-ziyadata wan naqsa ñettel bi moy at-tasrihu bi anna amalal jawarih shartun likamalil iman ñettel bi nak moy bayanu anna sihhatal a'mali wal aqwali wan niyyati بموافقة شرحه صلى الله عليه وآله وسلم ولا يكمل دمت قول الإيمان وخب قمق إلا بن حمد ضيما عندك جفقة يعني قم فاكرا مكوى سيري السلام فاكنا فاسكو جخل لول باحنا للواعي بلا مات لغا جف جريجر بولي ما نعمل لين لديغن غريكو دف لين لآي غريكو باي لولا كوي تخمت ولا قول بجاجين وخ وحمد الجف إلا بنية ضيما عندك ييني ييني موي سلل fekkene ni gëm gi nek na ci xol bi xere nga ko ci lamagn wi ya nga jëfë ciir itam lay tax yalla nangu say jëf moy nga sel moy jëmum rek tax ngay def la ngay def wala qawlu bi tagen wax wa xamal ak jëf woni yet ak yene ila bi muwafaqati sunnati ngari mu and ak deppont ak sunna patay kat neena bu fekkene ni gëm nga yang koy wax yang koy jëfë day fekk la ngay jëfë deppont ak li yonent bi andi ay boy jekke jek sent lo xamni bokku ci yonent bi andi itam lo am am yene ci sel du ko tax baax kon man nga ne rek yar moy tax jëfu baax deppon tek sunna moy yonent bi andi ci koku def ko ngir yalla dong da yalla bu tafe jëf tafe ko ko gëmmo faaw rek yalla nanguko inshallah wa annahu ak nakalay bir modi la yakfuru du weddi ahadun ken bisam bin ci sababu bakar min ahli khidmati ci ñaan l'islam bokku na ci pass passu ahli sunna moy ko host bok ci wal islam def bakar dong to ko genn ci l'islam to ko soppi ko yeufar da am nak ay xalaat kat yo xamni ay julit lañu sax waye dañu wax ni bakar mom ben tuti wu ci ko host def bakar rek dal ne yaq lam jëfoon ci dal ne soppi ko yeufar al khawarij ab kurel la ñuy wax lolu am ñu ñoy al mu'tazilatu ñoo ab kurel lañu bëte ñu waxna bakar bok dal mom mo yaq jëf ci xoss def bakar mo ngi tam da ngay nek digënté gëm ak wéddi mo nek kon nek ko julit nek ko yefur yaa digënté bi way lolu ay xalaat la yo xamne ahlu sunna mom japp ñu ko da nga japp ni bakar mom bakar dong la ñu xoss na nek ab julit mom def bakar taw ko genn ci l'islam te ko nek abdul batay na tu rek te yakar njegal wa an ash-shuhada annaka way deñ ci jihar ah yaa way duz lañu inda rabbihim fasiyen borom yursaquna def na len wursagal bokku na ci pass passu l'islam te mom alquran dako addu sax bo leer moy ñi de ci jihar moy ñu yëkati barku yalla ba faatu ca ngay dund fasiyen borom sir borom di len wursagal way wala tahsibanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim yursaquna nga xamne kon lolu mom amul natule wa arwah ahli sahadati ak nak roy ñun taxé baqiyatu aj desna na'imatu ta aj xew ila yawmi yubhazuna ba bisba def na len dekkal wa arwah ahli shiqawati roy ñun taxé di muhaddabat ñu bëggal la ila yow mi diine ba bis penc bokku na ci pass passu l'islam nga gëm ne ñi nga xamne ñoo na ra taxé buñ faato dañ jox seen ru di leen xewul bu ko defé itam ñu jakarlo fu wara jëm ci aljana seen xol di ci sedd ñu yakam ci bis penc ñoo bu de ru ñoo na ra taxé di nak mom dañ leen di metetul leen bool ba bis penc te loolu moy dañuy jakarlo seen kërug sawara xamna ci lañu jëm du ñakamti mukk bis bi ci ñew ñaan ñu nak mo xam ruuga kay taxé la bañ diko xéewal ba ruugay taxé di la bañ diko metti lu ci mën doon dal lamu yek mom ruuga ci metti ba xéewal dana aksi ci fañ sun waaji ci bammel wa dana am ñu jokkalo ñom ñaar ba lolé aksi ci bammel wa wa annal mu'minina ak nak way gëm ña yuftanuna def na len natu way def na len setlu fi quburihim ci ni bamel way yusaluna te def laaj len su baba nak yusabitu dana saxalal way dana deugural allah yalla allazina nga xamni amanu gamon niñu bil qawli ci wax ja at sabit ji aji sax fi hayati dunya ci dundu aduna ga wa fil akhirati ci al akhirah da bëgg wax durum laajum bamel ko ne bok na ci passu l'islam te yonte ñu wax ko ak laye bi tam des nako ci dello moy ñi gëm yalla buñ faato ba nek ci bammel amna yari malaka yu ñebal ñi laaj ka nek ci bammel wa dañ koy dit ne ko waw man rabbuka ana ko don sa borom wa ma dinuka lu don sa diine wa man nabiyuka ana kan mo non sa yonente bu rek gëm yalla nak yalla koy degeural ba mu tontu ne rabbillahu wa dinil islam wa nabiyyi muhammad daldini yalla day moy sama borom l'islam moy sama diine muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moy sama yonente bu ko defé ñiatal ko bamélam mu nek ci xéewal ak jamm xamné kam gëm gëmon ci gëm go sax moy tax yalla dëgeural ko ba tontu la du ko reer yalla di xam la muy tontu wax ko daldi mucc daldi am xéewal bu dé yéfer ba nak mom niko yonente bi waxé ci hadis ba dañé yéfer buñ ko duggalé ci bamélam dañ koy dit diko laaj nak kuy sa borom non sa diir non sa gan kon sa garante di ton lumay xawma rek la adri su baba dañu ko door yatu weñ wo xamni dal dayna war dañ ko tewon doji dañuy ruy su waat na ci yuxu yuxu yo xamne boole mindafun yalla dañu ko deg bam dess ci to gi nañ ko gi rek ñu to gi rek ñu dul deg yuxu ya nga xamne mom lay yuxu da bëgg rek ñu wone ne gëm boolu bammel ak lañu bammel bok na ci pastorul islam gëm ne ku dugg ci bammel dess nako laacc amna nak ño xamne kenn du len laacc melne ko xam da faat ci guddu aljuma baba ci guddu aljuma babu tawate mu jang ci khul huwallahu ahad ci bis tawat ja yoy kenn du len laacc ci bammel ak ko mokal jawartu ba ko sulale jawartu wa anna ala alhibadi ak naka nek na ci jamnya hafasatan way wattu budi ay malaka yaktubuna ndal ñu bind a'maluhum seeni jef ولا يسقط تدر شيء در من ذلك لوله عن علم ربه ويسخبك سين بروم بوكنا سي باس باس الاسلام تسا القران دنكو ادو وخال نكو بو باخ موي جام يالله كين كو تي نيك امناي ملائكه يله يالله بوليل يو خامني نيولاي سام دي بيند ليغا خامني بو نغي ديف سي بو باخ الا نغي ديف سي سفان با امنا ملائكه مو فيتي ندي جور موي بيند جيف يو باخ يي امنا ملائكه مي فيتي تيامون موي بيند جيف يو سفان يي lol nak bu jang alquran wa inna alaykum lahafizina kiraman katibina ya'lamuna ma taf'aluna joju lu worla wa tax bok na ci li wara gem te japp ko mune nak tekkiul ne bu fa malaka yi togoton di bind la jambay def yalla da ko lu xam haka yalla mom dara du ko recc waye nak jambi bu baye xel ne amna ñaari malaka yu and ak mom di bind limi yef te dar len recc na tax bu jajj bu baakha baax dañ tax moytu bu baakha baax way yalla mom dara du ko recc ñaari malaaka ye tew fa di xol ak bind ak ñak fa tew ñoy mo rek wa anna malakal maut ak naka malaakam de yaqbidu tan ngop ak arwah ruya biit ngi rabbi ci digalul boromam ben pass pass ngok bu ko ci pass pass l'islam dem ne amna malaaka mo xamni mom la yalla fetele de nga xamni moy nga ruuy mo xam doomi adamaye mo xam leneen lu bokku ci doomi adama amna malaka muñ wax hazra'il nenañu mo fete wo ngepp roy ci kaw ndigalul yalla wa anna khayrul qurun ak naka ngam ji masiya al qard moy masga allazina nga xamni raaw ji son nañu rasulullah yonte yalla ba sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa amanu tanu gem bi ci mom tumal lazina top nga xamne yalonahum dara ñu sus ci ñom tumal lazina top nga xamne yalonahum dara ñu sus ci ñom ni gën ci nit ñi moy yi gisal yonante bi sallallahu alaihi wa alihi wasallam te gëm ko buñu jalé ñu sus ci ñom buñu jalé ñu ci susat su ko defé lu ëpp na gën di yag ñi ñu gën di yamaay rek nak ndax xam nga dara bu yéssé ñi ko fekk dañ ko fonk te gëm ko ba jariñ ci bu baax baax way lool day wañi ko ndax boko dé sét ñoñu seeni do buñu diké duñ mel na ñom sétiy tam buñu diké duñ mel na seeni bay sétar yi nonu buñu diké duñ mel na seeni ma mu yéy rek nga xamné kon boy tak ci kaw atté mbolo bi dal mom lu gëna yéx ñoo ci jamono rek gëna yees lu gëna jégué nak mbax gu mu yonenté rek ay gaayam gëna baax way wañi ci bel ben nak mom man naam kenn yéx ñoo ci jamono ko nopi yalla baaxé ko mu melné ñu jëk ña loolu ci waram yalla waye nak bu dé ci atté mbolo bi rek mom lo yom na dégg tax bo gisé ñu féké won sëriñ bu mag bi rek seen talibu na melon seen doom laal nañ ci way aguñu ci ñoom bo dé sét ñoomit sëdi bi ñëw laal nañ ci loolu way aguñ ci ñoom té loolu day wañi ko rek mel na né muy gën ci yamaay rek ba bis pen ci wa afdal as-sahabati ak naka ngën ci sahaba ya al-khulafa'u moodi way wut ya ar-rashiduna ya di way jub al-mahdiyuna ya di ñu jubal abou bakr inte moodi abou bakr suma umar top umar suma usman top usman suma ali top ali radiya yalla dole geureum allah yalla xanu wolis ñom ajmahina mbolisen neena buñu ñëna tok mo gën ci mbolem xétam bi ana mo gën sax ci yalla sak ñepp kon buñu ne yoonte bi mo gën mbolem li yalla sak tay ñako gisoon te gëm ko ñoo gën ñepp ñoo ñako gisoon te gëm ko am nañu ci rañi ku lool abou bakkar yoonte bi jalle mo gën ci mbolem xétam wi wa abou bakkar jalle omar top ci bu omar jalle ousmane top ci bu ousmane jalle ali top ci bu ñent ñi jallé nga tek juroom ben ñi nga xamné bu ande ak ñent ñi ñoy fukk yi nga xamné ñoo yonenté bi waxal seen aljana té ñu dund ci ko suuf ñi ñent lañ am juroom ben ñoo xamné boko doole ñent ñi moy nek al khashratu al mubashiratu bil janna juroom ben yoy ñu gëna ci xéer yi bo wéso ñent ñi wa an la yudhkara warna bu defu tuddu ahadun kenn min sahabati rasul ci sahaba yonenté bi illa bi ahsani dhikrin dara ci gën jaarafet ku tuddu wal imsaku ak tey aw lamiñ xamma wals na nga xam ne shajara xewoon na baynahum seen diggante neena kat sahaaba yi kenn warti wax ci ñoom lu may rek lu rafet lu baax a baax la xewal seen diggante ba ay bakkan yi bakkan daanu ca mbir yi doy waar yooyu de su ko nettali dañuy jàpp rek ne ñoom ñépp kenn ku nekk dangaa defoon rek sa xalaat moo gën ba loolu jiyeela leen waaye du woon dara waaye kenn nettali daal mbir yooyu xewoon tey mbir yu doy doy waar ba tax mu naaru annahum ak naka ñoom axaqu nnaasi ñooy gën jaayeyoo nit ñi an yultamasa bu deen fi sàkku lahum ñel leen ahsanul maxaariji gën jaarafeti taawiil wa yu zanna te dee fi jortu bihim ci ñoom ahsanul madaahir gën jaarafeti ngir ngir mooy ngir moo di seeni xalaat ci diine yenn saxaaba yi daal yelloo nañ bu baax a baax fépp fuñ jaaran rek mu tawul ko tawul bu rafet jàpp ne moom ak bëgg adina mbaa dara taxu leen wona jàppante yi demee.